أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأصول القرآن الكريم کی مخ کی مختلف مباحث او مختلف عنوانات مختلف سبقونه ذکر شل، مقاصد مهمه د قران کریم هغه هم په تفصیلات سره بیان شل. دا اصول سره متعلقه یو دو خبرې چې هغه ډېرې زیاتې مهمې دي. اوله خبره چې کوم بقایا خبرې دي په هغې کې مونږ او تاسو چې قرآن کریم ګورو، یو خو په دې باندې دا نقطې لګېدلي دي، زبر دی زیر دی، دو زرونه دي دو زیرونه دي دو پیشونه دي، دا په قرآن کریم باندې څنګه راغلل او دا په چا ولګول، له دې سره د قرآن کریم وایي د قرآن کریم منزل دی، نو د قرآن کریم منازل او یا د قرآن کریم احزابونه دا څنګه جوړ شوي دي. او د دې سره درېمه خبره په قرآن کریم کې اجزا او سفارې فاری یا سفارې دا څنګه جوړې شوي دي. او د دې سره بیا د قرآن کریم رکوګانې دا څنګه جوړې شولې، دا درې څلور خبرې وپېژنئ. اوله خبره د قرآن کریم حرکات، په دې خبره کې په روایاتو کې ډېر اختلاف دی چې په قرآن کریم باندې اول حرکات چا لګولي دي. نو بعض علماء کرامو ذکر کړی دي مفسرینو چې دا کار د ټولو نه اول ابو الاسد دویلی کړی دی. او دویم قول د مفسرینو دا دی چې حجاج ابن یوسف، یحیی ابن یعمر او نصر ابن عاصم اللیسی ته حکم کړی او د هغې په وینا باندې دا شوی دی. یحیی ابن یعمر او نصر ابن عاصم اللیسی هغې دا کار کړی دی د حجاج ابن یوسف په وینا باندې. دا تفصیل لپاره تفسیر قرطبی اول جز دریش پیتم صفحہ کتلے شئی. و دا روایت چکلا سڑے مخ تکی دی نو دا سے معلومی گی چی دا حرکات دا ٹولن اول ابو الاسد دو ایلی دا وضع کری دی، دا اصح قول لے او دا راجح قول لے. لیکن دا یو خبره یاد وساتی، ابو الاسد دوئیلی چې کله دا حرکات اول وضع کړی دي دا په دې طرز باندې نه وي، دا کومه چې نن په قرآن کریم کې زمونږ او ستاسو مخې ته رایج دي، د دې دا طریقه نه وه، بلکې د دې طریقه دا وا زتا سپدی باندې پوی کوما کله چې اول ابو الاسد دوئیلی دا حرکات په قران کریم باندې کول نو اوله طریقه دا دی دا وا چې د زبر نشان دا د زبر نشان دي ته وګورئ د ټکی په شکل باندې دا سی او کر خبر اخلې شوی وا او د فاس په ټکی شوی دا د زبر نشان او د زیر نشان دا سی او دا خو یې نه کا لاندې ټکی دی صرف د زیر نشان دا سی او اول چې امام ابو الاسد دوئیلی قران ته زبر زیر کول نو طریقې دا وا او دا پیش نشان دا سیو دا تاس وو گوری تفسیرونو کی دا پیش نشان دا سیو دا کرخ راخ کلی شوی دا دا کرخی پا آخر سر کی دا غا تکی نشان دے دا پیش نشان پا دی تری قبان دیو اول پا قرآن کریم کی دا سی شوی دا دا دو زبرون نشان دا دو زبرون نشان پا دی طریقه باندې و دی تا او گوری چه دی بانه بیا پوه شی کل کتابون که تمخ تراشی چه بیا پا دی بانه پوه گئی دا دو زبرون نشان پا دی طریقه باندې و قرآن کریم که دو تکی و یو کر خوان تک برا کلی شی و او دا پاس پاقی باندې دا دو نقطو پا شکل باندې دو زبرون دی تا بگره او دا دو زیرون نشان دا دو کسرو نشان هم دغس او خلان دی دته وګورئ څنګه چې زبرونه یو زبر د پاسه او دو زبرونه د پاسه بیا یو زبر د پاسه غټکی او دو زیرونه بیا د لاندې چریغه ټکیو او د دو پیشونو نشان د وسیو چې د څنګه مخکې ذکر شو په دغه طریقه باندې دا دو پیشونو اول قران کریم ته چې د امام ابو الاسد دوئیلی اول دا حرکات کړی دي نو حرکات په دې طریقه باندې کړیو چې هغه د نقطو په شکل باندې و او دا غین اورستو بیا علما کرام ذکر کړی دي حجاج ابن یوسف یحیی ابن یعمر تا او نصر ابن عاصم اللیسی تا او دغه سی حسن بصری رحمت الله علیه تا حکم وکړ نو هغه په یو ځل باندې دا قرآن کریم دا حرکات دا برابر کړه او هغه چې کله دا حرکات په قرآن کریم باندې ولګول نو هغه د زبر زیر او د پیش په شکل باندې هغه مخې ته راغله او دوی دا کار ولې وکړه د امام ابو الاسد دوئیلی نه وروسته دوی دا کار ولې وکړه و دې د فارغ چې د قران کریم چې کم حروف دي پاغه باندې کم نقطې دي چې د هغه سره د دې التباس را نشي خبر باندې پويږي کنه د کوستا سو ګوري خر قران کریم کې دا یو لفظ دی خر نو اوس خا باندې خپل یو نقطه شته دی اوس دې باندې زبر هم د نقطې په شکل باندې راشي نو په ډیرو ځینو کې په ډیرو عواو باندې بیا التباس راځي دا قرآن کریم دا حروف باندې چې کم نقطې لګېدلې دي کم خا ده زا ده مثلا زال ده زوا ده نو دې باندې د پاسه د نقطه خپله لګېدلې ده یا مثلا بعد د هغې نه لاندې ټکی دی نو د دې نقطو او د زبرونو چې کم نقطې دي د دې د التباس په خاطر چې دا التباس ختم شي نو یحیی ابن یعمر نصر ابن عاصم اللیثی او امام حسن بصری رحمهم الله تعالی دیو په یو ځل باندې قران کریم ته نقطه وکړلې او نقطې د زبر زیر او د فیش په شکل باندې وکړلې هغه زبر زیر او هغه فیش چې زمونږ استاد مخې ته کم قران کریم دا موجود دی په کم صورت باندې هم په دې شکل باندې وشولې دا زمونږ استاد سره اسانه ده لپاره دغه کار وشو که تاسو خو زاحت غواړی نو دغه وګورئ معارف القرآن د مفتی شفیع رحمت الله علی دا څه چې ما ویل هم په دغه الفاظو باندې په معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علی ذکر کړی او مخکې مې تر دې خبره وکړله چې امام قرطبی رحمت الله علیه هم د دې وضاحت ذکر کړی دی. احزاب او منازل هغه دویمې خبرې ته راشي. احزاب او منازل دا په قرآن کریم کې څنګه جوړ شول؟ دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د تابعینو رحمهم الله تعالی دا معمولو چې په هفته کې به یو کرت قرآن کریم ختماو، قرآن کریم ختم به په هفته کې یو ځل کاو. نو هغه د دې مقصد د پاره د روزانه تلاوت د پاره هغه یو مقدار مقرر کو. ځان په خبره باندې کوي دا مهمه خبرې. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د تابعینو رحمهم الله تعالی دا عادت او دا معمول دا طریقه وه چې هغې به په هفته کې یو ځل قرآن کریم ختمو د عموما صحابه کرام او د تابعینو. د دې مقصد د حاصلولو دپاره هغې روزانه د قرآن کریم د تلاوت یو صحیصه په ځان باندې مقرر کړې وه، او هغې ته به حزب وایه او یا به هغې ته احزاب، هغې ته به حزب وایه یا به هغې ته منزل وایه. مخکې ردا وضاحت ذکر شوی په احادیثو کې ردی حزب لفظ راغلی دی، او تاسو ته مخکې ما دا هغې ذکر کړی و چې د قرآن کریم د تلاوت د جاري ساتلو طریقه څه ده. یو پکې دا و چې ځان ته حزب، احزاب، منازل دا مقرر کړلی شي. نو په دغه طریقې باندې هغوی و احزاب دا مقرر کړل، او په ډیر بهترینې طریقې باندې دا یې داسې مقرر کړل چې د مضمون په لحاظ سره داسې نه ده، دیو داسې نه ده کړی چې بس قرآن کریم یې په اووه مساویو حصو باندې نه دی تقسیم کړی، بلکې په یو ډیر بهترینې طریقې باندې دیو د هغه صورتونو باندې د یو حزب او د یو منزل اختتام کړی دی چې په هغې کې صورتونه پرې نه کړلی شي، دا صورت پکې ټوکړې ټوکړې نه کړلی شي، بلکې صورتونه پکې روغ پاتې کړلی شي. په داسې طریقه باندې دیو د یو د یوې ورځې لپاره د یو قرأت د یو حصی تعین کړی دی چې په هغې کې صورتونه مات شوي نه دي، صورتونه پکې ټوکړې ټوکړې شوي نه دي. نو د هغې نه څونکې په هفته کې اووه ورځې، نو دی اووه منازل د هغې لپاره دا جوړ کړل. نو وګورئ، اول سورة الفاتحه دا د هغې نه جدا ده. علماء کرام لیکلي دي وایي سورة الفاتحه د قرآن کریم مقدمه او دیباچه ده. د هغې نه وروسته زه ستاسو د اسانۍ دپاره تاسو به بیا څه قرآن ناخلئ او ځان له به ګورئ چې دا د دې ځای نه یو حزب یا یو منزل د دې ځای نه دې ځای پورې دی، بل د دې ځای پورې دی، زه یې ته په اسانه باندې وایم. او بیا هغه اعتراض او د هغې جواب مې نه تم خلاص که خبره مې له خلاصه کړله چې قرآن کریم نه د قرآن کریم کې د سورة الفاتحې نه علاوه د احزاب جوړ شوی دی. لکه قرآن کریم کې د سورة الفاتحه په تور د مقدمې باندې ده، دا په تور د دیباچې باندې ده. نو ردی نه وړاندې اوس راځئ زه تاسو ته وایم، اول حزب یا اول منزل په هغې کې درې سورتونه دي: سورة البقره، سورة العمران او سورة النساء. په دویم حزب کې بیا پنځه سورتونه دي، هغه په پنځو سورتونو باندې مشتمل ده. بیا ځان لګورئ قرآن کې خاص کم کم سورتونه دي، سپسې ځئ اوس چې ټول مونږ وایو خو یوه ګنټه بدې لګي. خو په دویم حزب کې پنځه سورتونه دي، په دریم منزل او په دریم حزب کې بیا اووه سورتونه دي، هغه په اووه سورتونو باندې بیا مشتمل دی. او څلورم منزل او څلورم حزب په نهه سورتونو باندې مشتمل دی. څلورم منزل او څلورم حزب په نهو سورتونو باندې هغه مشتمل دی. او پنځم منزل او پنځم حزب هغه په یولس سورتونو باندې مشتمل دی. او شپږم منزل په دیارلسو سورتونو باندې مشتمل دی. او اووم منزل هغې ته حزب مفصل ویلی کېږي. تاسو بعضې کتابونه وګورئ نو په هغې کې لیکلي دی حزب مفصل. نو حزب مفصل د قرآن کریم آخرنی حزب دی، آخرنی منزل دی. نو په هغې کې پنځه شپېته سورتونه دي. بس دا تاسو بیا حساب کوئ، تاسو ته بیا پته لګي. په اول حزب کې درې سورتونه، پا دویم حزب کی پنځه سورتونه، پا دریم حزب کی و سورتونه، پا سلورم منزل کی نه سورتونه، پا پنځم کی یول سورتونه، پا شپږم کی دیار سورتونه، او پا آخرنی وم منزل او پا وم حزب کی حزب مفصل کی پنځه شپېته سورتونه دي، چې دا ټول یو سل دیار سورتونه جوړیږي. نو قرآن کې خو یو سل څوارلس سورتونه دي. څه خبره وکړل چې سورۃ الفاتحه هغه تی پاتې ده؟ سورۃ الفاتحه د قرآن کریم مقدمه ده. سورۃ الفاتحه د قرآن کریم د دیباچی په شکل باندې هغه ذکر کیږي. نو دیو جنا یو سل دیارلس او یو سل څوارلس سورتونه شول. دې طریقه باندې دغه به زده کوي. راشئ درېمې خبرې ته. قرآن کریم کی دی خبری دا کم ما چرته وضاحت د مناظر ذکر کا، نو تفسیر بیان القرآن او دغسی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ پا معارف القرآن کی دی وضاحت ذکر کرے. نور تقریبا ټول مفسرین چو گورے اغیدا ذکر کرے. دغسی البرهان 255 نمبر صفحی بانے تفسیر دی اغیدا ذکر کرے. دا اجزا یا سپاری یا بعض خلق تو پاری ہوئی. نو پا قرآن کریم کی اجزا، پا قرآن کریم کی سپاری سنگ راغللی. نن سوا زمونگا استاسو مخیط چکم قرآنونا دا پرات دی، نو دا پا دیر شو اجزاو بانی منقسم دی، پا دیر شو سپارو بانی دا تقسیم دی قرآن کریم، چاگی تا دیر سپاری ہوئی. نو علماء کرام ذکر کړی دی دا قرآن کریم تقسیم دیر شو سپارو تا دا په اعتبار د معنا سره نه دی، بلکې دا د ماشومانو د فاره د ماشومانو د لوستلو د اسانۍ په خاطر باندې د دې تقسیم شوی دی دیر سپارو تا. او دا تقسیم چې شوی دی نو د دې دسې دیر په جوور نظر او په فکر سره دا نه دی شوی، ځکه چې د معنا په اعتبار سره په دې کې په ډېرو ځایونو کې نقصان شته دی. خو لنډه دا تقسیم چې چا کاوه نو د هغه د قرآن د خپل مصحف پاڼې حساب کړي دي او په دیرشو حصو باندې تقسیم کړی دی، بس د خپل ذهن مطابق بس دیرشو اجزای ته جوړ کړی دي. او په بعضې اوقاتو کې تاسو دا وګورئ نو معنا د کلام هغه پوره شوی نه او سفاره پوره شوی، نو په دې کې د معنا لحاظ او د معنا اعتبار په دې کې نه دی شوی، بلکې هغه کم مصحف چې وسور سره او بس هغه په دیرشو حصو باندې تقسیم کړی دی، پاڼې حساب کړی دی، آسان کار یې کړی دی او خبره خلاصه کړی ده. هم د دې وجنا د عربو ممالکو کې ډیر مصاحف د قرآن کریم چې هغه چاپ شوی دی نو په هغې کې په ډیرو کې د سپارو ذکر نشته دی، یو خبره. دویم په بعضو کې چې شته دی، لکه مثلا سورة الحجر شروع کیږي تاسو وګورئ نو یوه کرخه ده د سورة الحجر او بیا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یو آیات دی او بیا پسې سپاره شروع شوی ده، څوارلسمه سپاره. نو په عربو کې کوم قرآنونه چاپ کیږي نو هغه سپاره د سورة الحجر نه هغه شروع کړی ده. اوس دا تقسیم چا وکه او څنګه شوی دی؟ نو علماء کرام ذکر کړی دی د بعضې حضراتو د بعضې علماء کرامو خیال دا دی چې دا مصحف عثماني د عثمان رضی الله تعالی عنه سره چې کوم مصاحف و نو هغه په دیرشو صحیفو کې هغه مصحف لیکلی شوی و، او د دیرشو صحیفو نه دا یو مصحف جوړ کړلی شو قرآن کریم. نو بعضې علماء کرامو لیکلي دي چې دا دیر سپارې پکې د هغه وخت نه راغلي دي. دا د بعضې علماء کرامو قول دغه دی. خو مفتی شفیع رحمت الله علیه په خپل تفسیر معارف القرآن کې لیکلي دي، وایي احکر تا د مقدمینو متقدمینو په کتاب کې ردی لپاره څه دلیل معلوم نه شو. وایي ما ډېره جستجو په دې کې وکړله، مفتی شفیع رحمت الله علیه وایي، خو دې خبرې لپاره ما دلیل پیدا نه کړ. دا چا چې لیکلي دي نو ما ته پته نشته چې دا د کوم ځای نه لیکلي دي. چې دا د مصحف عثماني د عثمان رضی الله تعالی عنه سره د قران کریم دیرش صحیفه وي دیرش نسخه وي او دا غینه بیا دا یو مصحف جوړ کله شو یعنی په دیرشو زینو کې لیکل شوی لکه کتاب شی ہوتا ہوا ہے کافیانی ہوتا ہوا ہے او دا دیرشو نه بیا یو قران ته جوړ کله شو نو دا سپاری په دغه کې جوړی شوی او تاسو ته ماویل چې مفتشفی رحمت الله علیه وی چې احقرتا دا متقدمین په کتاب کې ردیر پارس دلیل نه لري دلې شوی البته هغه علامه بدرالدین زرکشی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې د قران کریم دیر سپاره بس د مخ کې نه را روان دي بس دغه سي راضی د مخ کې نه مشهور دي او په مدارسو کې هم د قران کریم چې څومره نسخه دي نو هغه په دیر سپارو باندې مشتمل دي بس د مخ کې نه را روان ده دغه سي نو بس هر څنګه چې خود مخ کې نه را روان ده دغه سي دا خبره او د دې رواج هم دغه سره مخ کې نه را روان دي ال برهان دا ذکر کړی دي مناهل العرفان په نوم باندې د قران یو تفسیر دی مناهل العرفان هغه هم دا ذکر کړی دی خبر خو د مفتی شفیع رحمت الله علیه په اخر کې یو فیصله کړی دی او دا ډیره ښکلی خبره ذکر کړی دی هغه وایي ظاهرا داسې معلومیږي چې وایي دا تقسیم د دیرشو سپارو دا د عهد نبوي او د عهد صحابه او نورستو دا شوی دی د تعلیم د سهولت دپاره د ماشومانو د تعلیم د سهولت په خاطر باندې دا کار شوی دی اوس دا خبره چې یاده د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې شوی دی یاره فلانی یاره فلانی نو هغوی د دې لپاره ماته څه دلیل په نظر باندې رانغی البته وایي ظاهرا دا معلومیږي چې د عهد صحابه او نو وروستو دا د تعلیم د سهولت په خاطر باندې وجه چې شوی ده خو تاسو ته ما اولنۍ خبره دا وکړله چې په تقسیم د سپارو کې د معنا اعتبار نه دی شوی والله اعلم الله تعالی ډیر ښه پوهیږي البرهان دغه سي مناهل العرفان او تفسیر بیان القرآن او دغه سي تفسیر معارف القرآن کې د دې وضاحت او د دې تفصیل دا بیان شوی دی نو د قرآن کریم د حرکاتو د زبر زیر فیش د هغې وضاحت ذکر شو د منازلو یا د احزابو د هغې وضاحت ذکر شو او په قرآن کریم کې سفارې څنګه راغللی دا څنګه جوړې کړلی شولې چا جوړې کړلی د هغې وضاحت او د هغې تفصیل دا هم بیان شو رازو بلې خبرې ته چې په قرآن کریم کې رکوګانې یو بل علامه چې په قرآن کریم کې د هغې اغا رائج دا و اغا لدلے کی گی دا رکو علامہ چی اغا کل چی آیات ختمی گی رکو پر رکی گی نا دا قرآن کریم یو طرف تا دا عین پر شکل بانے لکلے شوی نو دا سنگ شوی دا نو علماء کرامو ذکر کردی دی وی پا اکثر زینو کی پا قرآن کریم کی دا رکوگانو تقسیم چې شوی دی نو دا په اعتبار د مضامینو سره شوی دی په دې کې د قرآن کریم د مضامینو لحاظ ساتلی شوی دی دا یو ټکی بګما وایه ښه په اکثرو ځایونو کې ځکه بعض ځایونو کې په رکوګانو کې هم د مضمون لحاظ نه دی ساتلی شوی په ټولو ځایونو کې نه دی تاسو غالبا سورة الواقعه کې براشي لأصحاب الیمین هلته کې دغه ځای باندې رکو قطع شوی دی خو مضمون دلته کې نه دی پوره شوی داسې نور ځایونو کې هم د قرآن کریم راشي زه به تاسو ته هلته کې نشاندهي وکړم چې دې ځای کې وګوره رکو شته دی خو لیکن مضمون د هغه کم مضمون د قرآن هغه مضمون د کلام چې و هغه نه دی پوره شوی نو د قرآن کریم کې چې د رکو علامات دي او د رکو تعین شوی دی نو په دې کې په اکثرو ځایونو کې د مضامینو لحاظ ساتلی شوی دی وس دا خبره چې د دې رکوګانو ابتدا د کم دور نشوي د او چا کړی ده نو مفتی شفیع رحمت الله علیه وایي چې احقرتا د ډیر جستجو او د ډیر تتبع او د تلاش نو وروسته هم په مستند طریقې سره دا معلومه نشول چې دا چا کړی ده او دا په کم دور کې شوی ده هغه وایي البته وی تقریبا دا خبر یقینی دا چې دا د کم مقصد د پاره شوی دا نو هغه دا دا په یو رکو کې وی په یو متوسط مقدار باندې تعین د هغه آیاتونو شوی دی چې هغه په یو آیات کې هغه په یو رکات کې لوستل کیږي. وی تقریبا دا خبر یقینی سره ویلی شي چې په رکوګانو کې د دومره آیاتونو مقدار او تعین شوی دی چې هغه په یو رکو په یو رکات کې په اسانۍ سره هغه لوستلی کیږي. نو فلهذا رکو ته رکو ځکه ویلی کیږي چې په مانځه کې په دغه ځای ته کله یو منځ کوونکی ورسیږي نو په هغې باندې رکو کوي. د آیاتونو هغه مقدار چې هغه په سهولت سره په یو رکات کې لوستلی کیږي بس دغې ته رکو ویلی کیږي. خبره باندې پوه شولی؟ رکو د قرآن کریم د آیاتونو دومره مقدار چې په اسانۍ سره هغه په یو رکات کې لوستلی کیږي. او رکو ته ځکه وایي چې کله منځ کوونکی د هغه آیاتونو اختتام ته ورسیږي نو بیا رکو کوي، رکات پرې پوره کیږي او رکو ته راښکته کیږي. د دې وجه نه دې ته څه وایي؟ رکو ته وایي. بیا په قرآن کریم کې څو رکوګانې دي، وروستو بر دې وضاحت په خپل ځای باندې راځي، خو دې ځای کې مفتي شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دي، هغه تاسو ولیکئ. هغه ذکر کړی دي چې په قرآن کریم کې 1540 رکوګانې دي، او وایي دا چې ذکر کړی دي نو په تاوای عالمگیری د مشایخو د بخارا نه دا نقل کړی دي چې په قرآن کریم کې 1540 رکوګانې دي. او بیا یو بله خبره ذکر کړې ده فتاوی عالمگیری والا، وی په رمضان المبارک کې په تراوو کې چې په هر رکات کې یو رکو لوستل کیږي نو په ویشتم د رمضان المبارک باندې په ویشتم شپه باندې به قرآن کریم ختم شي. 1500 دا د ورځې 40 رکوګانې شولې. چې کله تراوی کوي نو تراوی 40 رکات دي، په یو رکات کې چې یو رکو ویل کیږي نو دا 40 رکوګانې دا په یو ورځ کې ویل کیږي. نو د 1500 د 40 رکوګانو په تعداد سره چې دغه تراوی کیږي نو په ویشتم د رمضان مبارک باندې په ویشتم شپه باندې د قرآن کریم ختم کیږي. دا مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن کې ذکر کړی دي، د فتاوی عالمگیری فصل التراویح په فصل کې په اول جز 49 نمبر صفحه باندې د دغه وضاحت دا ذکر شوی دی. خو لیکن بیا نورو ډیرو مفسرینو دا ذکر کړی دي، او مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دي، وایي کله چې مونږه د قرآن کریم مروجه نسخې هغه مونږ تتبع کړلې، تلاش کړلې مونږه، او د هغې گنتی مونږه وکړله، هغه مونږه شمار کړلې، نو په قرآن کریم کې رکوګانې 1500 راوختلې. وایي پتاوی عالمگیری والا خو دغه لیکلي دي، او عامو ډیرو مفسرینو دغه لیکلي 1540، خو کله چې مونږه خپل وایي شمار کړلې نو تاسو مې شمار کوي بیا کله چې وزګار وایي نو 1550 رکوګانې چې په قرآن کریم کې دا راغلل. او د بعضی علما کرامو د وینا مطابق هغه وایي چې په قرآن کریم کې 1560 رکوګانې دي، 1560 رکوګانې د بعضی علما کرامو د حساب نه هغه دغه جوړیږي. بیا دا یو خبره سره بل زده کوي، د رکوګانو تقسیم چې شوی دی نو د رکوګانو تقسیم دا په دور نبوي کې او په دور صحابه کې دا موجود نه وي، دا وروستو شوی دی. بیا په قرآن کریم کې 15 سورتونه داسې دي چې هغه په یو رکو باندې مشتمل دي. د قرآن کریم 15 سورتونه داسې دي چې هغه صرف په یو رکو باندې مشتمل دي، بس ځکه هغه واړه واړه سورتونه دي، نو یو رکو هغه په اسانۍ سره هغه یو سورت په اسانۍ سره د قرآن د مونځ په یو رکات کې لوستل کیږي، نو بس هغه یو رکو شوله. او د دین علاوه نور سورتونه چې دي هغه اوږده دي، نو په هغې کې 2 رکوګانې، 10 رکوګانې، 15 رکوګانې، بس هغه په هغه اعتبار سره بیا شته دي. نو 15 سورتونه په قرآن کریم کې داسې دي چې په هغه